Naomba dua pendo liendele, lisije likaungua kwa maneno lipote. Nitaomba samani, makosa unisame. Si unajua hali ya mchemeze, umamiridhika na goroka, usijeruka nizuga, na penzi letu gemla nyoka. Angalia usijigonga, umamiridhika na goroka, usijeruka nizuga, na penzi letu gemla nyoka. Angalia usijedunda, mina kuzimia asana. Maneno ya watu ukaniacha mimi, mwenzio mintapoteza, jua na kuamini. Kelele na maneno ya fiatu siti ya kilimi, mwenzio mingu kumeza, siyo mboga sabini. Wajinga wataki ibaki kismati, mini patera wanaanda kamati. Minuno ya kila saa isengwe mbaka base, tikiza washua fujo kila saa. Simu zao za simati, mapicha ya kila saa. Mami uridhike na goroka, usijewe ukanizuga, na penzi letu gemla nyoka. Angalia usijedunda, mami uridhike na goroka, usijewe ukanizuga, na penzi letu gemla nyoka. Angalia usijedunda, mina kuzimia asana. Whoa, asana. Iaga iyo asana. Whoa, asana. Mina kuzimia asana. Yeah, yeah, yeah. Asana. Iaga iyo asana. Whoa, asana. Kuzimia asana. Whoa, asana. Iaga iyo.